صفا اور آئندہ صفا اور اس سے آئندہ صفا بھی موجود ہو چلی ہر سب جو ہے آدمی کو سب کچھ چھوڑ دینا پڑتا ہے اور بعض وقت بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلی بہار بہار بستیاں ابو عبید القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نقل کیا ہے البحرۃ والارض والبلدۃ غالباً کہتے ہیں بہرا وہ بستی کہلاتی ہے جس کے بیچ سے یا اطراف سے دریا جاری ہو یا اس کے قریب سمندر ہو. اسی لیے مدینہ منورہ کو بہرا کہتے ہیں, اس لیے مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر سمندر واقع ہے. فامنی ورائے جہاد یعنی سب بستیوں سے دور ایک طرف وقت لو اور عمل کرتے چلو. یہاں اس کا تمام ترجمہ سات سمندر پار نہیں ہے جیسا کہ بات تقابل ہے کہ زبان سے نکل گیا چلیے. یعنی اگر کسی آدمی پر فریض مقررہ واجب ہو اور وہ موجود نہ ہو تو اس سے اوپر یا نیچے کا فریضہ لے لیا جائے گا اور حدیث کی روح سے جتنا فرق ہوگا وہ لیا یا واپس کیا جائے گا. فرض کرو اگر کسی آدمی پر ان کے مخاد واجب ہو اور اس کے پاس ان کے مخاد نہیں ہے بلکہ بن کے لبوں ہیں تو بن کے لبوں لے لی جائے گی اور ان کے مخاد ان کے لبوں میں جو فرق ہے تصریح حدیث میں وارد ہوئی ہے مصدق واپس کرے گا یعنی دو بکریاں یا بیس بکری. اور اگر کسی کے پاس ان کے مخاد کسی پر ان کے مخاد واجب ہوگی اس کے پاس اوپر کا کوئی فریضہ نہیں تو ایسی صورت میں بکریوں کے قانون پر عمل کیا جائے گا. ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری ہے اور پچیس اونٹ میں ایک دن کے مخاد واجب ہے تو قاعدے کے مطابق اس سے پانچ بکریاں لے لی جائیں گی. یہاں پہ علامہ ابن بطال نے بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ مصنف کے ترجمے کا حاصل تو یہ ہے اگر کسی پر کے پاس کسی پر ان کے مخاد واجب ہو اور اس کے پاس نہ ہو تو اس سے ان پہ لبوں لے لی جائے گی. اس سلسلے میں مصنف کے پاس صریح روایت موجود تھی مبار العرب کی زکات میں آ چکی, مصنف کو اس کو اس باب میں درج کرنا چاہیے تھا یا امام بخاری کو ضرور ہو گیا. علامہ زین بن منیر وغیرہ فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ نہیں کہ بنت مخاد نہیں ہے تو بنت لبون لے لی جائے گی اور پھر ان پر اعتراض کیا جائے کہ مضمون تو حدیث باب میں نہیں. بخاری کا مقصود وہ مضمون جس کو اولاً ذکر کیا گیا, یعنی اگر انسان کے دن میں کوئی معین فریضہ واجب ہو اور وہ موجود نہ ہو تو جو موجود ہو وہ لیا جائے گا اور اس کا تدارک کیا جائے گا. اگر مصدق نے نیچے کا فریضہ لیا تو اور واجب اوپر کا فریضہ تھا تو دونوں میں جو فرق ہے وہ مالک سے وصول کرے گا, اور اگر اوپر کا فریضہ لیا اور واجب نیچے کا تھا تو ایسی صورت میں جو دونوں میں فرق ہے وہ مالک کو واپس کرے گا. اب فرض کرو کسی آدمی کا فرض بن کے مخاض واجب اور اس کے پاس بن کے مخاض نہیں ہے, بن کے عبور ہے تو بن کے عبور لے لی جائے گی, سب دن دو بکری یا 20 دن واپس کر دے گا. اور اگر بن کے عبور ہی نہیں ہے بلکہ حقہ ہے تو ایسی صورت میں حقہ لے لیا جائے گا. اور بن کے مخاض اور حقہ میں جو فرق ہے سائز کو واپس کرے گا, اور وہ فرق 4 بکریوں یا 40 دن کا. اگر مصنف رحمت اللہ علیہ بن کے عبور کی تنسیس کر دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ بس ان کے نزدیک اسی قانون کے ظاہر پر عمل کیا جائے گا جو حدیث سے سمجھ میں آتا ہے, یعنی بن کے مخاض نہ ہو تو بن کے عبور لیا جائے گا. حالانکہ بخاری مسئلے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حدیث میں جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ صرف تفصیلی ہیں, یہ نہیں کہ بس اسی کو پکڑ لیا جائے گا, بلکہ اگر بن کے مخاض واجب اور بن کے عبور بھی نہیں تو حقہ لے لیا جائے گا, اور وہ بھی نہ ہو تو جزا لے لیا جائے گا. اور جو فرق واجب اور ماخوذ میں ہے وہ سب یہ اس کو واپس کرے گا. سنو وبه قال بدل الكروت من الى الانصاري قال بدل ابي قال بدل ثم قال من سب الذي لا قال من كتب لنا بابك كتب له فريد تصرف ذلك امر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ بلغت عنده من ذلك صدقه جزاءات وليس عنده جزاءات وعنده عقد بين تقبل منه عقد ويجعل ما شاء فيه استشهد له يجعل المال مالك كلمه واجب تھا جزاء لیکن جزا نہیں تھا بلکہ اس سے نیچے کا فریضہ حقہ تھا کہ مصدق حقہ وصول کرے گا اور مالک حقہ کے ساتھ دو بکریاں یا 20 دن واپس 20 دن بھی دے گا. یہ دو فریضوں کے درمیان جو فرق حدیث میں ذکر کیا گیا دو بکریاں لی جائیں گی یا 20 دن, یہ تقویم ہے یا تحدید شرعی ہے؟ اس میں جیسا کہ بتا چکا اختلاف ہے. حنفیہ بھی اس کو تقویم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس زمانے میں یہی فرق تھا, لیکن امام شافعی و احمد کہتے ہیں یہ تحدید شرعی ہے, ہمیشہ کے لیے اسی پر عمل کیا جائے گا. امام مالک رضی اللہ عنہ کی رائے یہ کہاں اس منازعات میں پڑے گا, وہ انسان کے دن میں جو واجب ہے وہ خرید کر ادا کر دے. یعنی بکریوں میں زکات واجب, امام بخاری میں زکات ابل کو زکات غنم سے پہلے دو وجہ سے ذکر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کہ ابو بکر صدیق کی کتاب الصدقات میں زکات عبش کو پہلے ذکر کیا گیا ہے زکات غنم کو بعد میں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عبل عرب کے یہاں زیادہ قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، تو ان کا سب سے اہم مال تھا، پہلے اس کی زکات کو ذکر فرمایا چلے۔ حدیث فریضہ الصدقہ یعنی نقل ہے اس فریضہ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر باب صدقات واجب قرار دیا تھا۔ چلیے، اس سے معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکات کے بعد میرے نصاب وغیرہ بیان فرمائے تو اللہ کے حکم کے مطابق بیان فرمائے، وہی غیر متلو سے آپ کو بتایا گیا۔ علاوہ یعنی جتنا فرض ہو اس کے سوال کیا جائے۔ چلیے، ممن سے لفوقا فلا ہوتے، اور اگر کسی آدمی سے جائز مانگا جائے تو نجیس حدیث کے جو قول ہوں مشہور تو یہ ہے کہ زائد مدے۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ مسلم شریف میں وال ارد المصدقین میں اپنی صدقہ دینے وصول کرنے والوں کو راضی کرو، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ارضا سے مراد پورے پورا پورا ما وجب ادا کر دینا ہے، ارضا سے مراد مصدق کی حوث کو پورا کرنا نہیں ہے۔ نمبر دو، فلاحوں کے یعنی اس سعی کو مطلق مدد زائد سوال کی وجہ سے یہ شخص فاسق ہو گیا اور معذور ہو گیا، پہلے ایمان معروف ہوں، اور حضرت امام شافی وغیرہ نے جو امام شافی نے کتاب العلم جو کچھ لکھا ہے اس سے بھی یہی نکلتا ہے۔ یعنی چوبیس اونٹ سے نیچے، چوبیس اونٹ اور اس سے نیچے نیچے پانچ اونٹ تک ہر پانچ میں ایک بکری ہے۔ چلیے، اگر کل پچیس ہو جائیں تو پینتیس ایک دن کے مخاضوات ہے، یہی حضرات علم اربا اور جمہور کا مسلم علی اور شابیس اور شریف سے منقول ہے کہ پچیس میں پانچ بکریاں واجب ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت علی سے حدیث بھی ابو داؤد شریف میں وارد ہوئی ہے، لیکن محققین علماء اس روایت کو معتبر نہیں مانتے۔ علامہ ابن القطان فارسی کہتے ہیں کہ وہ حدیث عاصم بن زمرہ کے طریق سے مروی ہے اور عاصم ثقہ ہیں، لہذا اس کی سند صحیح ہے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ راوی کو اس کے مرفوع ہونے نہ ہونے میں تردد ہے، علامہ ابن القطان نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہی حدیث دارالقطنی بلا شک کے وارد ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی راوی کے ثقہ ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس کو کہیں وہم نہ واقع ہو۔ یہ روایت باب صدقات کی تمام ہی روایات کے خلاف ہے، جس نے بھی یہاں حدیث نقل کی ہے یہی نقل کیا ہے کہ پچیس اونٹوں میں دن کے مخال واجب ہے، کسی نے پانچ بکری نقل نہیں فرمائی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو قول منقول ہے، سفیان الثوری فرماتی ہیں کان افقہ من ان یقول ذلک، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کہی نہیں, کسی راوی کو وہم ہو گیا. اور ایک روایت میں فرماتے ہیں ابنا صدا لکال علیم, لوگوں نے حضرت علی کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ شاید علی ابتدا میں اس کے قائل نہیں ہوں گے, مگر بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا ہوگا, اس لیے کہ ابن ابی شیبہ نے عن ابی الحسن ابی اسحاق السبی ناصم زمران علی جمہور کے موافق مذہب نقل فرمایا ہے. بالکل نفاذ ان کا وہ بچہ ہے جو پیدا ہوا ہو اور اس کی ماں حاملہ ہو, یہاں پر فإذا بلغ ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين ففي بنت لبو الأنثى فإذا بلغ ستة وأربعين فإذا بلغ ستة وثلاثين ففيها بنت لبو الأنثى إلى خمسة وأربعين ففيها بنت لبو الأنثى. جب وہ 36 ہو جائیں تو 45 تک ایک بنت لبون والی. بنت مخاض جیسا کہ ابھی اشارہ کیا گیا وہ اونٹ کا بچہ ہے, مونس بچہ جس پر ایک سال پورا ہو گیا اور دوسرے سال داخل ہو. بنت لبون ان کا وہ بچہ مونس بچہ ہے جس کے دو سال پورے ہو گئے اور تیسرے میں داخل ہو. اول کو بنت مخاض اس لیے کہتی ہوں کہ اس کی ماں حاملہ ہوتی ہے, اور ثانی کو بنت لبون اس لیے کہتی ہوں کہ اس کی ماں دودھ دیتی ہے. یہاں پر سوال یہ ہے بنت بہرحال ایسا ہوگی تو بنت مخاض اور بنت لبون کے بعد انسا کی قید کیوں ذکر کی گئی. ایک مشہور جواب تو یہ ہے کہ تاکید کے لیے ہے, لیکن بہت سے محققین علماء مازنی سہیلی ترکشتی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اصلی لفظ ابن و بنت انسان میں تو مذکر و مؤنث کے فرق پر دلالت کرتا ہے اور غیر انسان میں دلالت نہیں کرتا. مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی, جیسے ابن عرس نیولے کو کہتے ہیں مذکر ہوئے مؤنث کو, اسی طرح بنت الجبل پہاڑ کے اوپر کی چیز ہے مذکر ہوئے مؤنث. مصنف نے حضور نے انسا کا لفظ اسی بات سے اعتراض کرنے کے لیے بڑھا دیا, بتا دیا یہاں لفظ ابن من, یہاں لفظ بنت اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جیسے ابن عرس ابن عامی اور بنت الربانی بنت الشفا میں استعمال ہوتا, بلکہ تانیس کے معنی ملحوظ ہیں. فإذا بلغ ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة فروقة الجمال. جب اونٹ 45 کے بجائے 46 ہو جائے تو 60 تک ایک قواد اونٹ کا وہ بچہ ہے جو 4-3 سال پورے کر کے چوتھے میں داخل ہے. اس کو رقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس عمر میں پہنچ کر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر سواری کی جائے، تستحق انجب کم. اور بعض کہتے ہیں اس لیے رقہ کہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ نر اس کے اوپر جسک لگائے. طروقۃ الجمل اسی معنی کی تعین کرتا ہے. اے یضرب الجمل چلیے پیدا بلغت واحدۃ و ستین خمسہ و سبعین ففیہا جزاۃ پیدا بلغت 61 ہو جائے تو 75 تک ایک جزا والی جزا ہوں کا وہ بچہ ہے اس کے 4 سال پورے ہو گئے اور 5ویں میں داخل ہو. اس کو جزا اس لیے کہتے ہیں کہ اس عمر میں پہنچ کر اس کے دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی 76 و 70 یعنی اگر ہم بجائے 75 کے 76 ہو جائیں تو 76 سے لے کر 90 تک 2 دن کے لگ ہوں بعد. پیدا ولد اخلاوت اسرین الى 20 و 100 دن ففی احدثتان طروقۃ الجمل. اور اگر 90 کے بجائے 91 ہو جائیں تو 120 تک دو رقہ واجب. پیدا زادت الى 20 و 100 دن ففی کل 40 بنت لبون و فی کل 50 حصۃ. اگر 120 پر اضافہ ہو جائے تو پھر دار مدار 40 و 50 پر ہوگا. ہر 40 میں بنت لبون اور ہر 50 میں رقہ واجب ہے. ایک سو بیس تک تو تین اربعینات پائے جاتے ہیں اور اس میں دو قوادی ہیں. اب یہ جو فرمایا گیا ہے کہ 120 کے بعد دار مدار 40 و 50 پر ہوگا تو یہ فرق کب سے ملحوظ کیا جائے گا؟ 50 کے مکمل ہو جانے کے بعد یا 20 پر مطلق اضافہ ہو جانے کے بعد؟ اس میں اختلاف ہے. امام شافعی اوزائی اسحاق احمد کی روایتی اور ابن قاسم کہتے ہیں ایک بن جائے تو واجب تبدیل ہو جائے گا، لہذا 121 میں 3 دن کے لگن واجب ہوں گے. امام مالک اور احمد ایک ایک روایت میں اور ابو عبید القاسم سلام اسحاق صاحب المغالی کہتے ہیں کہ جب 10 کا اضافہ ہو جائے اور 2 اربعینہ اور 1 خمسینہ ہو جائے تو پھر واجب تبدیل ہوگا، 1 50 میں 1 حقہ اور 2 اربعینات میں 2 دن کے لگوں واجب ہوں گی. امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک روایت میں فرماتے ہیں جب 120 پر اضافہ ہو جائے تو انسان کو اختیار ہے، چاہے وہی دو قاعدہ کرے جو محسوس ہے اور چاہے 3 دن کے لگوں ادا کر دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہ فرمایا کہ 120 ہو جانے کے بعد نصاب کا اختناف کیا جائے گا، جیسے ابتدا میں 5 اونٹوں کا اعتبار کیا گیا اب بھی 5 اونٹوں کا اعتبار کیا جائے گا. ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری واجب ہوگی، اگر پچیس ہو جائیں یعنی 145 ہو جائیں تو دو حقہ اور ایک بنت لبون واجب ہوگی، اور اگر اس پر بھی اضافہ ہو تو پھر 150 تک ایک ہی ترتیب رہے گی، یعنی 3 خالی آ جائے گا. امام حنیفہ فرماتے ہیں 120 پر کے بعد استیناف کیا جائے گا اور ہر پانچ وقت اونٹ میں ایک بکری واجب ہوگی دو حقوں کے ساتھ. جب 45 ہو جائے تو ایسی صورت میں دو حقہ اور ایک بنت مخاض واجب ہوگی، اور جب 50 ہو جائے تو 3 حقے واجب ہوں. اس کے بعد پھر استیناف ہوگا، ہر پانچ پر ایک بکری، اور جب 25 ہو جائے تو ایسی صورت میں ایک بنت مخاض اور 3 حقے واجب، اور اگر 36 ہو جائیں یعنی 186 تو ایک بنت لبون اور 3 حقے واجب ہوں گے، اور اگر 46 ہو جائیں یعنی 176 تو 4 حقے واجب ہوں گے 200 تک. اس کے بعد ہمیشہ استیناف ثانی کیا جائے گا. جمہور علماء 120 کے بعد دار مدار 40 خمسینات پر رکھتے ہیں، اور صدیق اکبر کی کتاب الصدقات کو دلیل میں پیش کرتی ہیں. حنفیہ اپنے مسلک کے لیے حضرت علی اور ابن مسعود کا قول پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں حضرات سے استیناف نقل کیا گیا ہے، اور اسحاق ابن راہوے اور طحاوی معنی الآثار میں ہم ابن حزم کی ایک روایت نقل کی ہے، اس میں استیناف کی تصریح ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر سند کی روح سے دیکھا جائے تو ابو بکر کی کتاب الصدقات کو ترجیح، لیکن ہم ابن حزم کی کتاب الصدقات کو کہا کہ یہاں معروف متداول ہے، ہمیشہ سے علماء نے اس کو قبول کیا اور اس کی جزئیات سے استدلال کیا، اس لیے احناف کو اس سے استدلال کرنے کا حق ہے. اور اسی کے ساتھ حضرت علی بن مسعود کا سند کی تائید کرتا ہے. ابو جعفر بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختیار ہے، خواہ استیناف کرے یا 40 و 50 پر مدار رکھے. امام ابو عبید القاسم السلام رحمت اللہ علیہ نے جمہور علماء کے قول کو راجح قرار دیا، اور اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اکثر احادیث میں 120 کے بعد 40 و 50 کو دار مدار قرار دیا گیا ہے. ومن لم يكن معه الا 4 من الابل فليس فيها صدقه الا ان يشاء ربها. يعني اگر صرف 4 ہی اونٹ ہوں تو اس میں کوئی صدقہ واجب نہیں، مالک کو اختیار ہے. اگر وہ نفی کے طور پر کچھ دینا چاہے تو اس صدقت الغنم میں اگر وہ سائمہ تو 40 سے لے کر 120 تک ایک مجلوا دے. سائمہ چرنے والی. جمہور علماء نے بکریوں میں زکات واجب ہونے کے لیے صوم کے قید کو ضروری قرار دیا ہے. اگر بکریاں گھر پر باندھ کر کھلائی جاتی ہوں تو ان میں زکات واجب نہیں ہوگی, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں صوم کی قید اس لیے کی گئی تھی بکریاں عادتاً سائمہ ہوتی ہیں, یعنی یہ قید اعتراضی نہیں ہے, قید واقعی ہے. بعض علماء مالک یا قاضی بازی وغیرہ کہتے ہیں یہی وجہ سائمہ کی قید سے بکریوں میں ذکر کی گئی ابل میں ذکر نہیں کی گئی. اس پر اشکال یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق بحث ابن حکیم نبی ہو اندر دوری ایک حدیث نقل کی ہے, اس میں اونٹ میں سوم کے قید وارد ہوئی ہے. چلیے فرماتے ہیں اگر 120 پر اضافہ ہو جائے تو 200 تک دو بکریاں واجب ہوں گی. اگر 200 پر اضافہ ہو جائے تو 300 تک تین بکریاں واجب ہوں گی. جی اور اگر 300 پر اضافہ ہو جائے تو دار مدار 100 پر ہے, ہر 100 میں ایک بکری واجب ہے. فریضہ کب تبدیل ہوگا 300 کے بعد؟ جمہور علماء کہتے ہیں جب 100 بڑھ جائے. یہی احمد کا اصح قول ہے. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں جب 300 پر ایک بکری بڑھ جائے فریضہ تبدیل ہو جائے گا بجائے 3 بکریوں کے 4 بکریاں لی جائیں گی. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں شاد شاد جگہ جگہ جگہ آیا ہے. حنفیہ مالکیہ تو کہتی ہیں ذکر انسا برابر ہے, لیکن شافیہ حنابلہ فرماتی ہیں اناس واجب ہے ذکور جائز نہیں ہے. چلیے وری چاندی سنی پہلے چاندی میں 40واں وادی ہوں خوش ہوش 10واں اس کا رو 40واں حکم 190 کا ہے, وہی حکم 199 کا ہے, بس قصد کو ثابت کر لیا. حریما بفتح الحاء وکسر اللہ بوڑھیا جس کے دانت ٹوٹ گئے, ولا ذات عوارن عوار عین کے ذمہ فتحہ اور ذمہ دونوں کے ساتھ مراد اس سے عیب یعنی معیب نہیں لیا جائے گا. ولا تیس تیس بکرا الا ما شاء المصدق, ہاں اگر مصدق چاہتا ہو تو وہ لے سکتا ہے. الا ما شاء المصدق، المصدق سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس سائی مراد، یہی امام مالک، امام شافعی وغیرہ حضرات کی رائے ہے، اور صاحب بحر نے کے کلام سے بھی سمجھ میں آتا ہے. حاصل یہ حرمہ بوڑھیا آئندار نظرہ زکات میں نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر زکات وصول کرنے والا یہ سمجھتا ہے اس میں فقرا اور بیت المال کو زیادہ نفع ہے تو پھر وہ لے سکتا ہے. نمبر دو، امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ کی رائے کہ مصدق سے مالک مراد ہے. اس صورت میں استثناء کا تعلق قیس سے ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ سائی زکات بکرا نہیں لے سکتا، ہاں اگر مالک اجازت دے دے تو لے سکتا، اس لیے کہ مالک کو اپنی بکریوں کے لیے بکرے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ المصدق کے ذرق میں اختلاف ہے. میرے قول مشہور تو یہ ہے کہ یہ مصدق بفتح الصادق مخففہ وہ قصر الدار مشددہ ہے، اور اس سے سائی مراد ہے. دوسرا قول یہ ہے یہ مصدق ہے بتشدید الصادق، وہ کثر داری مشددہ. یہ ضبط ابن اسیر جزری نے ابو موسیٰ المدینی سے نقل کیا. نمبر تین، ابو عبید القاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ سے کہ کیا رائے ہے اس کی تعین میں اختلاف. خطابی نے تو گول گول بات لکھ دی کہ ابو عبید کہتے تھے محدثین اسی طرح روایت کرتے ہیں، یعنی سائی مراد لیتے ہیں، اور میری نزدیک اس سے مالک مراد. ابو موسیٰ المدینی ابن اسیر جزری، موفق ابن قدامہ وغیرہ نے یہ سمجھ لیا کہ ابو عبید کے نزدیک اس لفظ کا ضبط مصدق بفتح الدال مشددہ ہے، اور ان لوگوں نے اس کی ابو عبید کی طرف نسبت کر دی. لیکن ابو عبید القاسم نے فتح دال کی کہیں بھی تصریح نہیں فرمائی ہے، اور یہ ان جیسے لغت و ادب کے امام سے بعید بھی ہے. لغت میں لفظ مالک کے لیے مصدق بفتح دال مشددہ غیر معروف ہے. لیے ہمارے نزدیک اجازت یہ ہے کہ اس کو مصدق بفتح بتشدید الساعد المفتوحة و بتشدید الدال المكسورہ پڑھتے تھے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی طرف اسی بات کی نسبت کی ہے. واللہ تعالی اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سماه قال حدثني الله قال حدثه ان ابا بكر كتب له الذي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في صدقه حريم ولا ذات ولا ولا تيس الا ما شاء المصدق. ابي مسلا اور بھی ہے. اگر کسی آدمی کے پاس پوریا ہی دنیا ہو تو کیا حکم ہے؟ جمہور علماء کی نزدیک تو موجود ہو ہی نہیں لیا جائے گا. حنفیہ کی کتاب میں بھی اس کی تصریح خدا نے لکھا کہ محاذیر سارے دبلین دونوں میں سے ایک لے لیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب أخذ العنان في الصدقة. باب أخذ العنان في الصدقة. أنا بكري كتار ماها بكتا یعنی صدقہ میں عناق لینا جائز ہے, لیا جائے بلکہ لیا جائے گا. اگر کسی کے پاس سب صغار ہی صغار ہوں تو اسی میں سے ایک لے لیا جائے گا. یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ آیا صغار میں زکات واجب ہے نہیں. اس میں امام ابو حنیفہ کے تین اقوال. ابتدا میں تو وہ اس بات کے قائل تھے کہ صغار میں زکات واجب ہے اور اخیر میں اس بات کے قائل ہو گئے کہ اس میں زکات واجب نہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا آخری قول یہ ہے کہ صغار میں زکات واجب نہیں. یہی امام محمد نے اختیار کیا. جمہور علماء فرماتی ہیں کہ اس میں بھی زکات واجب ہے اور اسی کو امام بخاری نے اس باب سے بیان فرمایا ہے. دیکھو صدیق اکبر نے صاف فرمایا واللہ لو منعونی عناقا کانوا یودونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہا. اگر ایک بکری کا بچہ بھی روک لیں گے جس کو عہد نبوت میں ادا کرتے تھے تم ان سے اس کے در اور پر اور نہ دیں پر قتال کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے معنی صغار زکات میں لیے جاتے تھے اور صغار اسی وقت لیے جائیں گے جب کبار موجود ہیں. اس لیے یہ تو ظاہر ہے کہ اصل زکات کا تعلق کبار سے, لیکن اگر اتفاقاً کبار نہ رہیں, مثلاً مائیں وسط سال میں مر جائیں, تو ایسی صورت میں صغار بھی زکات میں لے لیا جائے گا. اب آ آگے اس میں اختلاف ہے کہ صغار میں کیا چیز واجب ہوگی. امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ لفی ہم آئے لفل کے بعد یہی سفر کی رائے ہے اور امام احمد کی ایک روایت. نمبر دو, امام ابو یوسف امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فی الصحیح ارشاد فرماتے ہیں یجب واحد منہ. امام بخاری نے اسی کو اختیار کیا, اسی لیے فرما حب العناق فی الصدقہ, اگر چھوٹے بچے ہوں تو اس میں سے چھوٹا لے لیا جائے گا. اب ایک بات غور طلب رہ جاتی ہے, یہ کہ بخاری جو صغار میں صدقہ واجب کرتی ہے وہ صرف صغار الابل کے ساتھ خاص ہے یا عام؟ ترجمے میں اناق کی تخصیص سے معلوم ہوتا کہ صغار الابل کے ساتھ.